Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ala ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimshukie mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze wote kwa ujumla na wale watakaowafuata kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunachukua fursa hii ya dakika chache kukumbushana miongoni mwa fawaida za kihadithi, faida ambazo anastafidi kwazo mtu ambaye ni mutakhasis kwenye fani ya hadithi. Zipo akwali nyingi, zipo faida nyingi kwenye vitabu vya hadithi, zipo faida nyingi kutoka kwa wanazuoni wa hadithi. Ukisoma vitabu vya hadithi utapata faida kemkem. Mathalan, mfano wa kitabu Tadribu Rawi fi sharhi taqribi Nawawi. Ni kitabu ambacho mashallah kina fawaida nyingi nyingi, sijapata kuona kikweli. Zipo tahqiqati nyingi, taaliqati tofauti za kitabu hicho, pako tahqiqi ya Sheikh Muhammad Awama ya mijalada mitano, pako tahqiqi ya Sheikh Badi'u Sayyid al-Lahami na wengineo. Hicho ni kitabu miongoni mwa vitabu vyenye fawaida nyingi. Kadhalika, ukitembelea vitabu vingine miongoni mwa vitabu vya fawaida, kitabu cha Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Silsilatu al-Ahadith ad-Da'ifa, kiukweli kitabu hicho pia kina faida nyingi, na vinginevyo vitabu tofauti, vitabu vya mustalaha vya hadithi. Atakayevipitia vitabu tofauti tofauti atapata faida nyingi. Na miongoni mwa mambo ambayo tutapenda tuweze kukumbushana katika masaili, aidha min fawaid wa qawaid hadithia yustafad minha al-mukhtasu bihadha al-ilmi, yani watu wa hadithi wanapoizungumza hadithi na kuleta sanadi ya hadithi, huwa wana baadhi ya maneno yao ambayo wanayatumia. Sasa maneno hayo yafaa mtu kuyafahamu. Wanazungumza katika sanadi. Asanadi kwanza, kwa watu wa hadithi, al-isnadu kwa watu wa hadithi ni silsilatu rijal al-musila lilmatni, yani silsilatu rijali tuusiluka ila almatni, ni mlolongo wa wanamume, mlolongo wa wapokezi wa hadithi, ambao mlolongo huo utakuja kukufikisha kwenye yale maneno ambayo yaliyosemwa, ambayo ni matni. Na kwa watu wa hadithi, al-isnadu wa sanadu ni kitu kimoja. Huwa wanatumia sanadi na al-isnadu kwa kitu kimoja. Kama jinsi unaweza kusema isnaduhu dhaif, au kasema sanaduhu dhaif, isnadi yake ni dhaifu, au sanadi yake ni dhaifu. Kwa hiyo watu wa hadithi wanapoleta hadithi kwa sanadi yake, watakapomaliza waweza sikia akisema rijaluhu thiqat, wapokezi wake, bimana wale wapokezi wa ile sanadi ni thiqat, ni wali wote ni mathika, wanakubalika. Ni athika ni miongoni mwa martaba za hadithi iliyoko sahihi. Ukija katika maratibu aljarhi wa taadil, min maratibi taadil afiqa. Fiqa sio martaba ya kwanza katika maratibu taadil, la, maratibu taadil ambayo inakuja juu ya fiqa ni ile ambayo inakuja ikiwa kwa maneno mawili. Mathalan, waweza kumsikia mwanachuoni wa ilmu wa jarh wa taadil akisema fiqatun fiqa, anaweza akasema fiqatun hafiz, anaweza akasema fiqatun thabt, fiqatun hujja, fiqatun imamu wa kadhalik wa ghairu dhalika. Kwa hiyo rijaluhu thiqat, wapokezi wake ni mathiqa. Hili neno utakapoona kwenye hadithi aidha kwenye kitabu, mtunzi wa kitabu akasema isnadu, yani rijaluhu thiqat, wapokezi wake ni mathiqati, la yaani sihata sanadi. Hii haya maneno hayajamaanisha kwamba ile sanadi inakuwa ni sahihi. Sawa? Kwa nini tunasema inakuwa ijamaanisha kwamba hii sanadi ni sahihi, na tumekwisha sema kwamba rijaluhu thiqati, wapokezi wake ni thiqati? Kwa sababu turudi kwenye taarifu ya hadithi sahihi ili tuweze kuona kwa nini tumesema hivyo. Tukichukua taarifu ya hadithi sahihi kwa wanazuoni wa hadithi, wanasema as-sahih matasala sanaduhu binakli al-adli dhabit an mithlihi ila muntaha min ghairi shudhudh wala illa. Sahih ni ile hadithi ambayo sanadi yake imeungana kwa kunukuliwa kwa wapokezi waliokuwa waadilifu, waliokuwa wenye hifdhu, kutoka kwa mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, hadi kufika mwisho wa hiyo sanadi. Min ghairi shudhudh, na wala isiwi shadh wala illa, na wala isiwi na ugonjwa. Bimana, ukitizama kwenye hii taarif, unakuja kukutana pana vitu vitano ambavyo vimezungumzwa ndanimo. Kikiwemo cha kwanza, itisalu sanadu. Bimana, sanadi kuungana. Kinyume chake ni kukatika kwa sanadi. Ukija ya pili pale, unakuja kukutana pana kitu kingine kimezungumziwa, binakli la adli, kwa mapokezi ya muadilifu. Tunakuja kupata huyo mpokezi awe ni muadilifu. Kisha inakuja tena adhabit, hifdh, bimana alhafidh, ambaye mihifadhi, mwenye iko na hifdh ya kukamilika sawa sawa. Kisha unapata cha nne, min ghairi shudhudh, iyo hadithi, iyo sanadi, aiza iyo hadithi siji kuwa shadh. Washadh mukhalafatu thiqa liman huwa awla minhu. Wengine wanazoona wanasema ashadh mukhalafatu almaqbul liman huwa awla minhu. Shadh ni mtu ambaye anakubalika kwa watu wa hadithi, lakini amepokea mapokezi ambayo amekuja kukhalifu waliokuwa juu yake kihifdhu, kiuadilifu. Kisha jambo lingine la tano ambalo limo kwenye hiyo taarifu, wala illa, wala hiyo hadithi isiwe na ugonjwa. Hadithi isiwe na ugonjwa. Ukirudi kwenye vitabu vya ilal alhadith, vitabu vya ilmu alilal, utakuja kukutana alilla inapatikana kwenye sababu mbili. Sababu ya kwanza alasli, na sababu ya pili alfari. Sababu ya kwanza ni ya asili, na sababu ya pili ni alfari. Kirudi kwenye vitabu vya ilal alhadith, utakutana mambo kama hayo. Aidha, Allah kituwafikisha, kituwezesha ka kutupa uhai, tutakujaga kuzungumzia ilal alhadithi, pamoja na kuweka wazi baadhi ya makosa ambayo yaliyozagaa kwa baadhi ya wasomi wa hadithi katika neno alilla, kwa neno alilla jinsi wanavyolitumia nafasi sio kuwa na nafasi yake. Kadhalika, taarifu hii ili ieleweke kiurahisi, tuchukue taarifu ya kwenye kitabu maarufu, kitabu Al-Manzumatu Al-Bayquni. ambacho ni kitabu kiko maarufu, kitabu mashuhuri sana kwa watu wenye kuanza kusoma fani hii ya mustalahul hadith. Mtunzi wa kitabu, Allah amrehemu, amizungumza katika beiti yake ya tatu, kama sikusahau, kama sikukosea, akasema: awaluha sahihu wa huwa matasal, mwanzo wa manzuma kisi navyoanza: abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyin ursila wa dhimi naqsa mil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yashudha au yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الله أكبر. نيني معنى ياك؟ أنا سيما أبدأ بالحمد مسوليا على، نينا أنزا قوكم سفو الله سبحانه وتعالى هل يكوى نكيم سليا مسوليا على نكيم سليا محمد خير نبي أرسلا، محمد mbora wa viumbe, mbora wa manabii aliyetumwa. Wadhimi naqsa min hadithi idda, na hii ni migawanyiko ya hadithi, na hii ni migawanyiko ya hadithi ambayo ipo mingi. Katika zingine taarifu kwenye neno al-idda wanasema kwamba zinahesabilika. Wadhimi naqsa mil hadithi idda awaluha sahih wa huwa matasal, kipengele cha kwanza ni sahih. Wa huwa matasal, na hiyo sahihi ni ile ambayo imeungana, isnaduhu sanadi yake imeungana, walam yashudha au yu'al, na wala haikuwa shadh au haina ugonjwa. Yaruihi adlun dhabit an mithlihi, hiyo hadithi sahihi imepokelewa na mpokezi aliyokuwa muadilifu tena mwenye hifu. An mithlihi, ameipokea kutoka kwa aliyekuwa mfano wake, bimaana mwenye sifa kama zake. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, ambaye anayetegemewa katika hifdhu yake na kunukuu kwake. Hiyo ndio inakuwa ni hadithi sahihi. Kwa hiyo, kwa nini tumesema kwamba utakapoona neno rijaluhu thiqat, wapokezi wake ni thiqat, linakuwa halina maana ya sahihi? Kwa sababu inawezekana kuwa sanadi wapokezi wake wote ni thiqat, lakini pakawa pamwemo inqitaa, ukakutana kwenye mpokezi huyu na huyu pana mmoja yuko pakatikati, bimaana huyu na huyu hawakuonanaga. Mathalan huyu amekufa mwaka wa 2000, kisha huyu mwingine kazalikiwa mwaka wa 2001, alafu huyu wa 2001 ni thika, na huyu aliyefariki mwaka wa 2000 kadhalika yeye ni thika. Huyu aliyezalikiwa mwaka wa 2001 miladi anasema nimemsikia fulani yule wa 2000, yule wa 2000, na ile hali hakumsikia huyu amezalikiwa kisha fariki. Kumbe hii tunasema kwamba fihi al-inqita, imekatika ile sharti ambayo ametuambia awaluha sahihu wa huwa matasal, kuungana, huu muungano hapo umeanguka. Au yakunu maalula, au hadithi inaweza ikawa iko na ila fulani, rijal wala wapokezi wote ni mathika, lakini ukakutana huyu labda iko na wahamu, amejidanganya katika mapokezi ya hadithi. Kwa hiyo hiyo kauli utakapoiona kwenye kitabu amesema rijaluhu thiqat la yaani sihata sanad, hilo neno halijamaanisha kwamba sanadi inakuwa ni sahihi. Faida ya pili miongoni mwa faida za hadithi, watu hadithi watakaposema isnaduhu dhaif, sanadi yake ni dhaifu. Hili neno makusudio yake inakuwa hii hadithi ni dhaifu kupitia hii sanadi peke yake. usije ukahukumu moja kwa moja, ukaja ukasoma hadithi, ukasoma sanadi, ukakutana sanadi ni dhaifu, wewe ukafika unakwenda ukasema hadha hadith dhaif, hii hadithi ni dhaifu kwa kupitia hii sanadi moja, hadha khata. Hapo utakuwa umekosea, kwa sababu yawezekana kuwa hii sanadi ni dhaifu, lakini hadithi hii ikawa imepokelewa kwenye njia nyingine iliyokuwa sahihi. Kumbe usidhaifishi hii hadithi, usisemi hii hadithi ni dhaifu, bali sema isnaduhu dhaif, hadha sanadun dhaif, bimaana hii sanadi ni dhaifu. Au unaweza ukasema hadha hadithun dhaifun bihadha sanadi, hii hadithi ni dhaifu kupitia hii sanadi. Lakini usihukumu moja kwa moja ukasema tu hadha hadithun dhaif. Ish maana dhaif? Ish maana dhaif? Tukisema dhaif tunakusudia nini? Watu wa hadithi wanaposema dhaif, maana yake kama jinsi wanavyosema kwenye vitabu vya hadithi, hadithun dhaifun huwa kullu hadithin lam tajtami' fihi shurutul qabul, ni kila hadithi ambayo haikukusanya sharti za kukubalika. Hadithi ambayo kueneza sharti za hadithi kukubalika, hiyo inakuwa si sahihi. Na sharti za kukubalika zipo tano, tumekusha zitaja huko mbele. Ikipunguka kidogo kwenye hifdhu inakuwa ni hasan, ikienda chini ya hasan inakuwa ni dhaifu. Naam. Hiyo ndiyo inakuwa hadithi dhaifu, kama gisi walivyo itaarifu, walivyo ifanyia taarifu watu wenye fani yao. Kwa hiyo watu ni kuwa makini kunako sehemu hizo. Isnaduhu dhaif au sanaduhu dhaif haijamaanisha kwamba eti hadithi inakuwa ni dhaifu moja kwa moja. La. Bimaana hiyo hadithi ni dhaifu kupitia hiyo sanadi. Lakini unaweza ukakutana kuna nyingine sanadi sahihi kaja kupanda daraja ikawa ni sahihi. Dhaifu tumekusha sema maana yake katika vitabu vya hadithi. Ukichukua okay, kitabu ambacho tunazoeleka sana Manzumatul Bayqun, anasema wa kullu ma ani rutbatil husni qasur fa huwa dha'if wa aqsamun kathur au kuthur, na kila hadithi ambayo, kila sanadi ambayo itakuwa chini ya sanadi ya hasani, basi hiyo inakuwa ni dha'if. Nazo zipo aina nyingi. Kwa hiyo faida ya kwanza tumesema rijaluhu thiqati la yaani sihhata sanadi. Faida ya pili tukasema isnaduhu dhaifu bimaana dhaafu alhadithi min hadha sanadi faqat. Faida ya tatu, tofauti kati ya kusema isnaduhu dhaifu na kauli ya watu wa hadithi wakisema hadithun dhaifu, tumegusia kidogo kule. Maana yake isnaduhu dhaifu inakuwa ni hii sanadi ndio tumeidhaifisha, ama tukisema hadithun dhaifu maana yake tunakuwa tumeidhaifisha hii hadithi. Na hapa sasa pana nyingine faida kidogo inaingia ndani yake. Sanadi inaweza ikawa sahih, hadithi ikawa dhaif. Sanadi inaweza ikawa dhaif, hadithi ikawa sahih. Ni vitu ambavyo ni kuwa navyo makini. Mtu usichomoki chomoki tumbio mbio ukakimbilia kudhaifisha hadithi kutokana tu na sanadi ambayo umekwisha isoma ukaona ni dhaifu, ukafika na hukumia hadithi yote nzima kwamba ni dhaifu. La, ni mtu kuwa makini sana. Labda tutoe mfano kidogo. Kwenye kitabu maarufu ambacho tunazoea sana al-40 an-nawawiya, sharhu ya shekhe wetu Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, kwenye hichi kitabu Imam an-Nawawi amileta hadithi ambayo imepokelewa na Ibn Majah. Hadithi hiyo ambayo inasema izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda an-nas yuhibuka nnasi. Hii hadithi shekhe wetu Muhammad Nasiruddin al-Albani amisema ni sahihi. Allah mrehemu shekhe wetu. Hadithi ilipokelewa kwa Ibn Majah, shekhe wetu akasema ni sahihi. Pana kazi fulani ambayo nilikuwa nimejipa kidogo, nikawa nimejituma kusema nataka nitafute sanadi na takhriji ya kila hadithi ambayo inapatikana kwenye kitabu cha sharhu ya 40 Nawawiya. Nikapenda tu kujituma hivyo kwa kujizoelesha yani. Nilipokuwa kwenye harakati hiyo, nilipofika kwenye hadithi hiyo ya izhad fi dunya yuhibuka Allah wa izhad fi ma inda nnas yuhibuka nnas, hadithi ya Ibn Majah, nikakutana kwenye sanadi yake pana mpokezi ambaye ni dhaifu, tena dhaifu vikali. Sasa nikajiuliza swala, huyu mpokezi ni dhaifu, kwa nini Shekhe Albani Allah mrehemu akaisahihisha hii hadithi? Hapa siwezi nikakimbilia kusema hii hadithi ni dhaifu. La, yawezekana kuwa ni dhaifu kwenye hii sanadi ambayo iko kwa Ibn Majah. Kwenye sanadi yake pana mpokezi anaitwa Khalid, ubini wake umenitoka kidogo. Kwenye sanadi pana huyo mpokezi anaitwa Khalid. Huyo Khalid ni dhaifu, tena ni dhaifu jidan. Kumbe hii hadithi ni dhaifu kupitia hii sanadi ya kwa Ibn Majah, lakini siwezi nikasema moja kwa moja kwamba hii hadha hadithun dhaifu, kwa sababu rudi utazame Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani mpaka afikie kusema kwamba ni sahihi. Kwa nini? Huenda pana njia zingine alizozipitia zikasababisha yeye kuipandisha ile hadithi daraja, kusema kwamba ni sahihi kwa kupitia njia hizi hizi. Ndio maana mtu ni kuwa makini sana, isnaduhu dhaifu wa hadithun dhaifu, tofauti kubwa. Ukisema isnaduhu dhaifu na kuwa umeidhaifisha sanadi peke yake, ama ukisema hadithun dhaifu na kuwa umeidhaifisha ile matni, unakuwa umeidhaifisha matni. Naam, hiyo ilikuwa ni faida ya tatu miongoni mwa faida za kihadithi. Faida ya nne ni kwamba hadithi ambazo zinapatikana kwenye sahihaini, sahihu al-Bukhari wa sahihu Muslim, umma umekubali kwamba hadithi hii, kitabu, vitabu hivi viwili ndivyo vitabu sahihi baada ya Qur'an. Hadithi zilizomo ndani ni sahihi ada ahrufu yasira, isipokuwa herufi chache, isipokuwa herufi chache. Na neno herufi chache zamani huko miaka iliyotangulia huko mwanzo, nilikuwa nikisikia herufi chache naelewa herufi chache maana yake labda pana herufi ambayo amejidanganya hivyo, herufi moja labda pakawa ghalat fulani hivyo. La, herufi chache hiyo maana inaingia. Kadhalika bimaana pana baadhi ya hadithi ambazo zimo ndani wanazuoni wamezifanyia tanqid, wamezifanyia kasoro kuonesha kwamba si sahihi, lakini zinaisabilika, zinaisabilika yani si nyingi. Mfano Imamu al-Imamu Ad-Daraqutni alikuja kufanyia tanqidi, kuweka kuonesha kwamba katika Sahih Bukhari na Muslim pana hadithi ambazo si sahihi, pana hadithi ambazo ni dhaifu. Akatunga kitabu chake. Hicho kitabu, kwenye jina la hichi kitabu ni ingine faida ambayo tunaizungumza, ambayo labda baadhi ya watu huwa wanaghafilika kwayo na kujua kwamba ni kitabu kimoja. Kitabu kinaitwa At-Tatabbu' wal Ilzam. At-Tatabbu' wal Ilzam. Hichi kitabu sio kitabu kimoja. Ni vitabu alivyoandika mtunzi wacho, mtunzi wa hivi vitabu alivyoandika hizi risala ziko mbili tofauti. Pako At-Tatabbu' na pako Al-Ilzam. Vyote vinahusu na vyote vinahusikana na Sahihaini. Sheikh Muqbil ibn al-Hadi al-Wadi'i, Allah amrehemu, yeye alikuja akakiweka pamoja, ndo kikawa kikaitwa At-Tatabbu' wal-Ilzam. Bimaana tahqiqi na taaliki ya Sheikh Muqbil. Kwa hiyo baadhi ya wengine wanazuoni wakaja kuonesha kwamba zile dhaifu ambazo al-Imamu Dharqutni alizoonesha kwamba ni dhaifu, si dhaifu, akawa amezijengea hoja na kuzitetea, akiwemo al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, mpaka akatunga vitabu, mfano kitabu Hadithusari, hichi kitabu Muqaddima Sahih al-Bukhari, anakuja kuonesha zile hadithi ambazo wamezidhaifisha, kuja kuonesha kwamba ziko na asili. Na kingine kitabu kina mijalada mitano kama sikusahau, ni At-Ta'liq wa Taghliq kama sikusahau. Naam. Kwa hiyo ingine faida, ikhtilafu kubwa kwenye sanad au kwenye matni inashusha hadhi ya hadithi. Inaitoa hadithi kwenye sahihi na kuipeleka kwenye hasan. Na ndo maana kwenye watu wa hadithi mpokezi, kwenye watu wa jarh wa ta'dil mpokezi ambaye kwa ni mukhtalafun fihi, kathiru min al-ulama jarrahuhu وكثير منهم ضعفوه, بمعنى كثير من العلماء وثقوه وكثير منهم ضعفوه. ونزواني wengi wamemdhaifisha huyo mpokezi na wengine tena wengi wakamwafikisha wakamkubali huyo mpokezi ameshakuwa mukhtalaf fihi. Tutamweka wapi hadithi yake? Tutaitumia aidha hadithi yake tutaiacha? Huyo daraja yake inafika na kuwa wanafika wanamuita mukhtalafun fihi. Na hadithi ya mukhtalafun fihi kadhalika wanazoona wamekhtilafiana kuhusu ihtijaj bihi, kuitolea kwa hujja. Wamoja wanasema hadithi ya mpokezi mukhtalafun fihi, hadithi yake inatembelea kwenye daraja ya hasani lidhatihi. Na wengine wakasema hadithi ya mpokezi mukhtalafun fihi ukitaka istadili kwayo, na kama haukutaka iache. Haya maneno haya ya kuhusu ukitaka stadili kwa ukitaka iache, pana risala moja ambayo inaitwa Salsabila, kitabu Salsabil. Risala ndogo sana, ndogo kweli. Inaweza kuwa iko na safa kama 150 hivyo. Ni nzuri sana mtu kuweza kuipitia hiyo risala. Kwa faida ambazo nilizoziona, kwa kweli nimefaidika mengi kwenye risala hiyo. Watu waipitie hiyo risala. Naam. Allahu Akbar kabir. Kwa hiyo hiyo risala ni As-Salsabil fi ma'rifati dalil. La As-Salsabil. Mtunzi wacho ya subhanallah. Falmihim, nikimkumbuka baadaye tutamsema. Ila ni risala nzuri watu kuipitia. Tunaendelea. Kwa hiyo hadithi kishakuwa na ikhtilafu kwa wale wapokezi ambao wanakubalika, lakini paka kuja hivyo ikhtilafu, basi nguvu yake inateremka, inafika, inabaki kwenye hasan lidhatihi, inatoka kwenye sahihi inateremka kwenye hasan. Naam. Kisha tunakuja kwenye masala ya tasihih, tasihih za wanazuoni ziko tofauti. Bimaana tunataka kukusudia nini? Anaposema Imamu Ibn Hibban Ibn Khuzaima, bimaana Imamu Ibn Hibban na Imamu Ibn Khuzaima watakaposahihisha hadithi, watakaposahihisha hadithi, bila shaka tasihihi yao iko na nguvu kuliko tasihih ya Imamu Al-Hakimu An-Naisaburi. Ibn Hibban na Ibn Khuzaima wao wakisahihisha hadithi, hiyo hadithi ina nguvu, hiyo tasihihi ina nguvu kuliko tasihihi ya Imamu Al-Hafiz, Imamu Al-Hakim An-Naisaburi. Hilo kadhalika ni mtu kulielewa na kulizingatia. Naam. Kisha ingine faida, wanazuoni wa jarhu wa ta'dil watakapozungumza hadithi kisha wakasema wal mahfudhu kadha, hadithi inayohifadhika inayojulikana ni hivi, haya maneno hayajamaanisha kwamba sanadi ndio inakuwa ni sahihi, bali maneno haya yanakuwa yamemaanisha kwamba huyu ndio upokezi uliokuwa na nguvu na ndio upokezi unaojulikana kuliko upokezi mwingine. Huu ndio upokezi wenye nguvu na ndio upokezi unaojulikana kuliko upokezi mwingine. Naam. Ingine faida, wamekubaliana wanazuoni wanakli, bimaana wanazuoni wakunukulu na wakunukulu hadithi riwayati mukhtalifa, wanazuoni wakusikana na mambo ya sanadi, wamekubaliana kwamba watu ambao, bimaana arrafidha marawafidha akdhabu tawaif, ni kundi la kwanza la waongo, na hii ni sahihi wallah. Kwanza ukichunguza marafidha wanaga sanadi, sanadi zao zote ni munqati'a, kwa sababu marawafidha hususan mashia wao wameanza mambo ya ilmu alhadithi, walianza kujimiza nao kunako karne ya saba kama sio ya tano, karne ya saba ama ya sita ndipo walianza kujimiza na mambo ya musala alhadithi. Na musala alhadithi wao hawakuwa na misingi, bali wamechukua kwa ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo wenyewe hawana misingi ya musala alhadith. Kwa hiyo ukichunguza kwa hadithi dhaifu zimejaa nyingi. Naam. Kwa hiyo wamekubaliana kwamba marawafidha, rafidha ni kundi la kwanza kwa uongo kunako makundi yote yanayopatikana. Walkadhbu fihim qadim. Na uongo kwa mashia, kwa marawafidha, ni uongo ambao umekutwa tangu zamani, ulikuwepo yo uongo. Uongo wao umekutwa tangu zamani. Naam. Kwa hiyo ndugu zanguni wa Kiislamu, hayo yamekuwa ni miongoni mwa mambo ambayo nimependa tupeane fawaida kidogo, japokuwa faida za kwenye mambo ya hadithi zipo nyingi. Zipo nyingi kabisa. Hatuwezi tukasema tuzizungumze zote tuzimalize, la. Lakini acha tutosheke na hizo. Allah akituafikisha tutakuja kuzungumzia zingine. Nakumbuka kile kitabu kinaitwa Kitabu Salsabila fi sharhi alfadhi wa ibarat aljarh wa ta'dil, ambacho kimeandikwa yani ni miongoni mwa vitabu vya Imam Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman al-Dhahabi. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kwa kweli kina fawaida nyingi, kina fawaida nzuri sana. Kadhalika pana kitabu kingine nakumbuka kukisoma mwaka jana, kwa kweli kina nimestafidi mengi, kinaitwa Manhaju Dirasati al-Asanid wal-Hukm alayha. Kimeandikwa na Dr. Walid ibn Hassan al-Ani. Ni kitabu kizuri ambacho kimekuja kuzungumzia yani zile ahkamu aljarh wa ta'dil inda alhafiz ibn Hajar al-Asqalani. Alisharehesha kuonesha kwamba zile aqwali za jarh wa ta'dil ibn Hajar al-Asqalani hafidhahullah, akizungumza saduqu anakuwa mikusudia nini, akisema makubula anakuwa mikusudia nini, akisema saduqu ni yukhti anakuwa mikusudia nini, akisema saduqu ni yahimu anakuwa mikusudia nini, akisema fiqa anakuwa mikusudia nini, akisema muttahamu bilkadhbi anakuwa mikusudia nini. Amevisharehesha vizuri, lakini kama inavyofahamika hakuna kikamilifu isipokuwa kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh wetu ala mrehemu na amlipe kwa juhudi zake. Pana baadhi ya sharhu ambazo alikuwa akizisharehesha, na kwa jitihada yake akawa miziweka na nafasi ambapo labda kaona yeye kwamba pale panastahiki vile. Lakini ukija kutazama kiuhakika wa mambo utakuja kukutana kwamba ile martaba jinsi alivyoiweka yeye sina nafasi yake. Maana ukifata martaba zake jinsi alivyozipanga, waweza jikuta hadithi dhaifu nyingi umezisahihisha na hadithi sahihi nyingi umezidhaifisha. Allah walipe kila la kheri mashekhe zetu wote kwa ujumla, ambao tunastafidi kwao kupitia fani, kupitia visomo tofauti katika visomo vya hadithi. Mathalan aljarh wa ta'dil takhrij alhadithi ila lilahadithi ilmu alhadithi ilmu urud alhadithi sababu urud alhadithi na vinginevyo katika visomo vya hadithi. Allah tujalie atuweke baraka ndani ya visomo hivyo, na atujalie tuwe miongoni mwa watu wa hadithi haqqan, ukweli wa kuwa watu wa hadithi. Naam. Subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.